trzeba dodać odrobinę. Nie, panie Pascalu, za dużo mi się sypnęło. No to będzie XXL. Jak przeceny w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 w poniedziałek, 13 dzień maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. Słuchają państwo Trójki, a teraz serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nowi ministrowie w rządzie przed południem odbiorą nominacje od prezydenta. Za godzinę matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Napisze ją 70% absolwentów szkół średnich. Dogrywka w wyborach prezydenckich na Litwie. W drugiej turze zmierzą się prezydent i premier. Resorty kultury, spraw wewnętrznych, aktywów państwowych oraz rozwoju i technologii od dziś będą mieć nowych gospodarzy. 3 dni temu nazwiska ministrów ogłosił premier Donald Tusk. A o 10.30 powoła ich prezydent Andrzej Duda. W związku ze startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego ze stanowisk zrezygnowali Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński, Borys Budka oraz Krzysztof Hetman. Z rąk prezydenta akty powołania odbiorą Hanna Wróblewska, Tomasz Siemoniak, Jakub Jaworowski oraz Krzysztof Paszyk. W tym gronie znalazło się 2 polityków i 2 ekspertów. Premier Donald Tusk powiedział, że kolejne zmiany w rządzie właśnie w tym kierunku będą zmierzać. W rządzie powinno pracować możliwie dużo ludzi, którzy nie są dedykowani wyłącznie polityce. Tomasz Siemoniak będzie zarówno ministrem spraw wewnętrznych, jak i ministrem koordynatorem służb specjalnych. Mam bezgraniczne zaufanie do pana ministra Siemoniaka i dlatego nie waham się powierzyć mu tych funkcji, powiedział premier. Dodał, że obecna sytuacja w Polsce i na naszych granicach każe wzmocnić rząd i służby oraz jeszcze lepiej koordynować działania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja bada przyczynę pożaru, który strawił centrum handlowe przy ulicy Mary Wilińskiej w Warszawie. Z dymem poszło 1400 sklepów i spokój właścicieli oraz pracowników. W hali targowej sprzedawano głównie ubrania. Jest mi tak żal. Mówi mi pani Joanna. Ja jestem tylko pracownikiem, ale ludzie stracili po prostu tutaj całe majątki. A ona sama pracę, którą miała od dekady. Jestem po 50 w tym wieku. Raczej ciężko jest znaleźć pracę. Przed podobnym problemem stoją Wietnamczycy. To głównie oni handlowali przy Mary Wilińskiej. Teraz nie mamy pracy, nic nie mamy. Nie wiemy, co zrobić. Ale codziennie muszą płacić. Podatek, ZUS, wszystko muszą płacić. Mieszkania, jedzenie, nie. Teraz zero. Nie ma nic. Nie. Pomoc zapowiedziały władze miasta i wojewoda. Wsparcie finansowe i pomoc w znalezieniu zastępczych lokali deklaruje też Stowarzyszenie Wietnamskich Przedsiębiorców. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. 180 tysięcy absolwentów liceów i techników napisze egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Maturzyści muszą wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, a język angielski jest od lat najchętniej wybierany. Zdecydowało się go zdawać 70% wszystkich maturzystów. Absolwenci liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie wiedzą, że ten egzamin będzie zdecydowanie trudniejszy od podstawowego angielskiego. Na pewno jest szerszy zakres form wypowiedzi pisemnej. Może być list, może być to list taki też do przyjaciela, może być list formalny. No i myślę, że to jest, ten temat będzie cięższy, że nie będzie podróży, tylko będzie jednak coś bardziej skomplikowanego. Może to być jakaś skarga, jeżeli dostali, nie wiem, jakiś kupisz wadliwy produkt. Egzamin rozpocznie się o 9 i potrwa 150 minut. Na Litwie prezydent i premier spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich za 2 tygodnie. W pierwszej Gitanas Nauseda i Ingrida Szymonite zdobyli najwięcej głosów. Po przeliczeniu głosów ze wszystkich lokali wyborczych wynika, że Gitanas Nauseda zdobył 44,5% poparcia. Na Ingridę Szymonite zagłosowało blisko 20% wyborców. Jestem gotowy, aby mocno walczyć o zwycięstwo w drugiej turze i myślę, że mi się to uda. Skomentował nocą prezydent Gitanas Nauseda. Szefowa litewskiego rządu oświadczyła z kolei, że na tym etapie jej celem było dotarcie do drugiej tury wyborów. Wczoraj odbyło się też referendum o ustanowieniu podwójnego obywatelstwa. Nowelizacja przepisów wymaga zmian w konstytucji, dlatego musiała na nią głosować co najmniej połowa uprawnionych. Według najnowszych danych za wprowadzeniem podwójnego obywatelstwa opowiedziało się 1,011,014 wyborców. Aby referendum było wiążące, trzeba było zebrać 1,192,617 głosów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kilkudziesięciu warszawiaków wykona z Sinfonią w Warszawie, chórem Filharmonii Narodowej oraz solistami Odę do Radości. Nadzwyczajny koncert wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej upamiętni 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, mówi dyrektor Orkiestry Sinfonia Warszawia Janusz Marnowski. Stwierdziliśmy, że trzeba to bardzo mocno zaakcentować, w szczególności to wejście do Unii Europejskiej, a jeżeli Unia Europejska, to wspólnota, zrobienie czegoś razem. I dlatego postanowiliśmy zaprosić mieszkańców Warszawy do wspólnego odśpiewania Ode do Radości. Chór będzie olbrzymi, to jest ponad 120 osób, z czego połowa to jest chór Filharmonii Narodowej, jako ten trzon, i druga połowa to jest właśnie Warszawski Chór Obywatelski. Ode do Radości będzie mogła zaśpiewać cała publiczność w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. I to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści ze sportowych aren i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od mundialu hokejowego, a zderzenie ze światową czołówką, jaką na pewno stanowią hokeiści Szwecji, to wyzwanie nie lada. Na Mistrzostwach Świata Polacy przegrali wczoraj 1-5, ale nie zabrakło pozytywów, choćby w postaci nieoczywistego gola Alana Błyszczarczyka. Troszkę mi tam krążek uciekł do przodu i już nie zdążyłem zakończyć i skończyłem za bramką, więc zauważyłem, że bramkarz troszkę wyjechał i ma odkryte plecy, więc starałem mu się obić. Nie była ta pierwsza bramka, kiedy taką strzeliłem. Można powiedzieć, że grając w czeskiej ekstraklasie w Trzyńcu też strzeliłem pierwszą bramkę w ekstraklasie podobną, więc mam nadzieję, że te debiutanckie bramki na takim poziomie z tym troszkę szczęściem wpadają. W naszej grupie Słowacja pokonała Kazachstan 6-2, a Łotwa po dogrywce Francję 3-2. Dziś podopieczni trenera Roberta Calabera odpoczywają, a jutro zagrają właśnie z Francuzami. Początek o 20:20. Reprezentacja Polski zagra w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej mężczyzn. Awans przypieczętowali, wygrywając dwumecz ze Słowacją. Najpierw przegrana 28-29 w Gdańsku, a wczoraj pewne zwycięstwo w Topolczanach 33-25, mówi Arkadiusz Moryto. Wiedzieliśmy, że musimy zagrać o wiele lepsze spotkanie niż w Gdańsku. No szkoda, że nie udało się przed naszą publicznością, ponieważ chcieliśmy się im pokazać z jak najlepszej strony, nie udało się, ale na ten moment liczy się to, że awansowaliśmy i że wyciągnęliśmy wnioski. Zagraliśmy o wiele lepiej w obronie. W ataku my popełniliśmy zbyt wielu błędów i mamy korzystny wynik. Cieszymy się z awansu, ale wiemy, że to był nasz praktycznie obowiązek i teraz będziemy przygotowywać się do mistrzostw. W szlagierze 32. kolejki Ekstraklasy Lech Poznań przegrał z Legią Warszawa 1-2, Widzew Łódź przegrał z Zagłębiem Lubin 1-3, Puszcza Niepołomice Warta Poznań 1-0, spadają ŁKS i Ruch Chorzów, a awans pierwszej ligi zapewniła sobie Lechia Gdańsk, a Arce brakuje jeszcze tylko jednego punktu. 7 minut po 8. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. W słoneczny poniedziałek będzie dość ciepło, choć nie wszędzie na termometrach zobaczymy więcej niż 20 stopni Celsjusza. Najzimniej, bo od 14 do 15 stopni będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej i w obszarach podgórskich Karpat. Najwięcej, około 23 stopni, pokażą termometry na zachodzie kraju. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Kulet Samsung. 55 cali. 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2969. Teraz za 2899 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga, nadlatuje Super Shop! Promocje to moja supermoc, a w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Świętuj Międzynarodowy Dzień Mycia Samochodu na myjni Orlen i odbierz dwa mycia w cenie jednego. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stopka.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Laptop HP 450 G9 z procesorem Intel Core i5 12 generacji za 3399. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3799. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Panie Pascalu, tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RLSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 10 po 8. Zapraszamy do Trójki. Echa sobotniego finału Eurowizji wybrzmią w Trójce jeszcze po 8.30, a ja mam propozycję przyszłorocznej polskiej reprezentacji. Miksem muzycznym zająłby się Michał Jakubik, za chórki odpowiadałby Stanisław Perzyna, rytm na perkusji wybijałby Michał Kowarski, wokal mogę wziąć na siebie ja, no przecież śpiewać każdy może. Nawet trochę gorzej. Robert Grzędowski, zapraszam na trzecią godzinę audycji porannej w Trójce. Z Bruno Marsem dobiliśmy do 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Hetman, ustępujący minister rozwoju i technologii, kandydat trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce. Witam pana. Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry państwu. Dlaczego pan woli Parlament Europejski od polskiego rządu? W ciągu najbliższych 2 lat, bardzo mało u nas się o tym mówi, rozegra się bardzo ważna bitwa dla Polski właśnie w Parlamencie Europejskim, właśnie w Brukseli. To będzie bitwa o ostatnie bardzo duże pieniądze dla Polski w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2028-2034. Czyli uważa pan, że później będziemy już płatnikiem netto? wszystko na to wskazuje. Możemy dojść do takiego poziomu rozwoju, mieć taki poziom wysoki PKB, że może nie będziemy płatnikiem netto, ale tak jak wskazuje moje doświadczenie 9-letnie w Parlamencie Europejskim, zajmowanie się środkami europejskimi od kilkudziesięciu lat, te środki, szczególnie na infrastrukturę, po 2034 roku będą w ogromnym stopniu ograniczone dla Polski. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Nowym priorytetem Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, w ogóle Unii Europejskiej, co już zapowiedziała pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, będzie wsparcie dla przemysłu obronnego w Europie. To jest drugi bardzo ważny element najbliższej pięcioletniej kadencji w Parlamencie Europejskim. Na poziomie Brukseli w tej chwili jest tworzona strategia na rzecz przemysłu obronnego. Tworzy się program pomocowy na rzecz przemysłu obronnego i to może być koło zamachowe dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców. I nie będą to pieniądze tylko i wyłącznie dla wielkich firm zbrojeniowych. To będą przede wszystkim pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogliby realizować różnego rodzaju produkty, tak zwane dual use, czyli podwójnego przeznaczenia, czy dla wojska, czy dla cywilów. Tu mamy ogromny potencjał w Polsce. A pan uważa, że powinniśmy, czy w ogóle mamy szansę na stanowisko komisarza do spraw obronności, bo szefowa komisji zapowiedziała, że będzie za tym stanowiskiem, za powołaniem takiego komisarza. Na pewno jestem za tym, żeby stanowisko takiego komisarza powstało. Zwiększanie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, zwiększanie tej tak zwanej odporności jest polską racją stanu, biorąc pod uwagę to, co dzieje się poza granicami, poza wschodnią granicą Polski, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób zachowuje się nieprzewidywalny Rosja i sam Władimir Putin. W związku z powyższym zarówno i to stanowisko komisarza, jak i wszelkiego rodzaju działania związane z budową całego przemysłu obronnego, czy też wsparcia tego przemysłu obronnego, rozbudowania go w Europie są dla nas niezwykle istotne. Już jest taka wstępna decyzja o tym, aby państwa członkowskie do 2030 roku 40% środków, które wydają na zbrojenia, na obronność, zostawiały w Polsce, chciałbym, żeby w polskich, ale w europejskich firmach. A do 2035 roku 60%. To są gigantyczne pieniądze, z których polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać. Na razie i właśnie w kontrakcie europejskim na amunicję to mamy jakieś śladowy udział. No właśnie, dlatego że byli tam niekompetentni, niedoświadczeni ludzie. Tak samo jak w poprzednim rządzie PiSu. Dlatego właśnie do Brukseli muszą iść najbardziej doświadczeni, najbardziej kompetentni, ci, którzy znają brukselskie korytarze, którzy wiedzą, w które drzwi zapukać, z kim rozmawiać i znają doskonale proces podejmowania decyzji właśnie tam w instytucjach unijnych, bo od tych kompetencji, od tego doświadczenia będzie właśnie zależało to, ile Polska zyska, jeśli chodzi zarówno o budżet Unii Europejskiej, jeśli chodzi o największą politykę inwestycyjną Unii Europejskiej, jeśli chodzi o politykę spójności, ile zyskają rolnicy, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, ale tu dokładamy ten jeszcze jeden niezwykle istotny element z punktu widzenia Polski, czyli zbudowanie bezpieczeństwa i odporności Unii Europejskiej poprzez wsparcie przemysłu obronnego. Panie ministrze, skakał pan kiedyś ze spadochronem? Ze spadochronem nie. No a teraz został pan spadochroniarzem. Mam inne pasje. Teraz został pan spadochroniarzem, bo jako polityk z Lubelszczyzny, były marszałek województwa, otwiera pan listę w Wielkopolsce. Co się stało, że pan ten spadochron musiał założyć? Niczym, PSL nie różni się niczym od innych partii politycznych. Wybory do Parlamentu Europejskiego są bardzo specyficzne, a raczej ich ordynacja. Partie polityczne maksymalizują, starają się maksymalizować szanse na sukces w tych wyborach. Tak robią inne partie polityczne. Nie jesteśmy w tym niczym inni. Ja jestem dumny, że mogę prosić o zaufanie w przeciągu najbliższego miesiąca w mieszkańców Wielkopolski. Ale to znaczy, że skalkulowaliście, że na Lubelszczyźnie nie wziąłby pan mandatu, a w Wielkopolsce tak? Tak jak powiedziałem, ta ordynacja jest bardzo specyficzna. Różni się znacząco od ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Polskiego. I rzeczywiście jest tak, że można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, gdzie te mandaty są, a gdzie ich nie ma, aczkolwiek to są wybory i to jest polityka. Wszystko na końcu zależy od wyborców. Natomiast ja od kolegów dostałem propozycję, aby wystartować z Wielkopolski, z niezwykle gospodarnego, przedsiębiorczego województwa jako ustępujący minister gospodarki. No a tak, ale czy nie za dużo jest w tych wszystkich wyborach takiej kalkulacji czysto partyjnej? Bo pan był najpierw europosłem, zrezygnował pan z mandatu, żeby wystartować w wyborach parlamentarnych, bo jak rozumiem, jest pan taką lokomotywą wyborczą. Został pan ministrem ministrem na 5 miesięcy i teraz pan przestaje być ministrem i znowu wraca do europarlamentu. W ubiegłym roku startował w wyborach do polskiego Sejmu, ponieważ uważałem, że to są najważniejsze wybory po 1990 roku. Nie mogłem stać w roli kibica, nie mogłem zagrzewać koleżanki i kolegów do robienia kampanii wyborczej, stojąc całkowicie z boku. Uważałem, że muszę wziąć czynny udział w tych wyborach. No ale czy wyborcy nie będą wkurzeni, że pan tak skacze z jednego stołka na drugi? I przyczynić się do tego, aby odsunąć PiS od władzy i cieszę się, że mam w tym swoją małą cegiełkę. To po pierwsze. Po drugie, wchodząc do rządu, dostałem bardzo konkretne zadania do zrealizowania, które zrealizowałem. Natomiast w tej chwili podjęliśmy decyzję w PSL-u, koleżanki i koledzy w kierownictwie PSL-u podjęli decyzję, że do Parlamentu Europejskiego, biorąc pod uwagę to, o czym pani mówiłem, to, o czym będzie się decydowało w ciągu najbliższych 2-3 lat w Parlamencie Europejskim, muszą pójść najbardziej doświadczeni i najbardziej kompetentni z nas. Mówi pan o zadaniach, które pan realizował w ministerstwie. Kredyt na start to jest program, który wywołał wiele kontrowersji, protestów, że rząd, wprowadzając taki kredyt, będzie wspierał deweloperów. Kiedy ten kredyt zostanie wprowadzony i kiedy zostanie uchwalona ustawa? Nikt nie mówi o tym niestety, że obok tego projektu ustawy jest projekt także wspierający budownictwo społeczne. Wsparcie dla spółdzielni, dla TBS-ów, dla samorządów, które mają budować mieszkania zarówno komunalne, jak i społeczne, te słynne na wynajem. I to jest część realizacji obietnic koalicji 15 października. Druga to są dopłaty do kredytów dla osób, które są za bogate, żeby otrzymać mieszkanie społeczne, a za biedne, aby móc uzyskać w dzisiejszych warunkach kredyt bankowy na mieszkanie własnościowe. Więc opieramy to wszystko na tych dwóch filarach. Trzeci też jest już zbudowany. Ale kiedy leży w resorcie, jeśli chodzi, program, proszę mi pozwolić dokończyć, także jeśli chodzi o rynek podażowy, bo to jest trzeci bardzo ważny element tego mieszkalnictwa. A mieszkanie na start niestety było przede wszystkim, dużo głosów było krytyki. Oczywiście wsłuchaliśmy się w nie. Wprowadziliśmy mnóstwo do pierwotnego projektu propozycji, które zgłaszali eksperci. Natomiast mogę to dzisiaj jasno powiedzieć, że ten projekt i ten pomysł został bardzo mocno zaatakowany przez radykalne środowiska lewicowe spod szyldu partii Razem, co jest ciekawe, ponieważ chyba większość liderów partii Razem ma mieszkania własnościowe, natomiast odmawiają tego prawa Polakom. Ale główny zarzut był taki, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało podobny program, to ceny mieszkań poszybowały. Więc Czy nie będzie ponownie? Dlatego, że nie wprowadzono żadnych bezpieczników do tamtego projektu. Tamten program był napisany pod wybory, a nie dla ludzi. My w tej chwili wprowadziliśmy wszystkie możliwe bezpieczniki do tego programu, aby uniknąć właśnie wzrostu cen. Po pierwsze, program na wniosek ekspertów został wydłużony z roku na 4 lata. Na wniosek ekspertów, chociaż to wiedzieliśmy od samego początku, zaproponowaliśmy limity dochodowe tak, aby ten projekt był skierowany do konkretnej grupy ludzi, która jest rzeczywiście potrzebująca. Po trzecie, wprowadziliśmy ilość wniosków, które kwartalnie będą banki mogły przyjąć. W tej chwili trwają jeszcze konsultacje społeczne i bardzo poważnie w resorcie jest rozważany także bezpiecznik związany, aby wprowadzić limit ceny metra kwadratowego. Tych bezpieczników prowadziliśmy mnóstwo właśnie po to, aby uniknąć takich problemów, które były wcześniej. Ale w moim przekonaniu nie powinniśmy odmawiać Polakom możliwości nabycia mieszkania na własność, a poza tym realizowałem to, co obiecaliśmy Polakom. Gdybym tego programu nie zrobił, to mogłaby mnie pani dzisiaj zapytać o to zaraz. Hola, panie ministrze, no, składaliście określone obietnice w kampanii wyborczej. Mieliście rzeczy wpisane do umowy koalicyjnej, a pan ich nie zrealizował. Tak, oczywiście. Więc można byłoby mi czynić inny zarzut. Więc wolę, żebyśmy rozmawiali o realnym wsparciu polskich rodzin, bo ten program jest przede wszystkim nakierowany na wsparcie rodzin z dziećmi. Bo na razie... Na razie są konsultacje społeczne. Kończą się 17 maja. Jest nakierowany na wsparcie dla rodzin z dziećmi i wolałbym, żebyśmy rozmawiali i dyskutowali. I bardzo się cieszę z tej dyskusji, nawet z tych głosów krytyki, które padały, bo to nas będzie przybliżało do celu. Natomiast gdyby tego programu nie było, to nie byłoby w ogóle o czym dyskutować. Chcę pana jeszcze na koniec zapytać, jakie wnioski środowisko polityczne powinno wyciągnąć ze sprawy sędziego Tomasza Szmyta, który okazał się najprawdopodobniej rosyjskim albo białoruskim szpiegiem? Nie jestem specjalistą w tym zakresie. Uważam, że takich mamy w rządzie i jestem przekonany, że wnioski zostaną wyciągnięte z tego, co się zdarzyło. Natomiast mnie najbardziej interesuje to, kiedy ten pan podjął współpracę z tymi służbami. Czy zrobił to przed tym, jak został zaproszony do współpracy przez poprzedni rząd i poprzednią partię rządzącą do współpracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powiedzmy sobie to szczerze, że został zaproszony na początku do robienia łajdactw, atakowania wymiaru sprawiedliwości konkretnych osób w sposób niewybredny. Jak mówi mogliśmy, pan o aferze hejterskiej. Mogliśmy o tym przeczytać i usłyszeć. I nawet jak już po tej aferze hejterskiej, no raczej włos mu z głowy nie spadł i ten pan był zabezpieczony, a wręcz miał dostęp do takich informacji, biorąc pod uwagę to, co już dzisiaj wiemy i gdzie się znajduje i gdzie uciekł, no, że mógł narobić wielu szkód. Zgadza się. Służby na razie sprawdzają te postępowania, w których on brał udział, bo orzekał w przypadkach, kiedy odmawiano dostępu do informacji, do tajemnicy państwowej, do przyznania certyfikatu bezpieczeństwa. Ale czy sędziowie powinni być, to już króciutko, czy sędziowie powinni być sprawdzani właśnie, czy powinni mieć ochronę kontrwywiadowczą? Nie wiem, czy wszyscy, ale może ci, którzy mają dostęp do informacji wrażliwych, bardzo prawdopodobne, że tak. Myślę, że ta sprawa będzie naprawdę bardzo dokładnie przeanalizowana przez osoby odpowiedzialne za ten obszar i będą wyciągnięte konstruktywne wnioski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Hetman, ustępujący minister rozwoju i technologii. Dzisiaj bez dogrywki, ponieważ pan minister spieszy się do ministerstwa, wprowadza swojego następcę Krzysztofa Paszyka. Zapraszam jutro. Renata Grochal. Do usłyszenia. Don't blame, don't snap, insane, don't laugh, don't act your age, don't change your Minęła 8:30. To czas na radionawigator trójki. Patryk Bedliński. Zdarzenie 5 samochodów to powód blokady A2 w Łódzkiem. Nie ma przejazdów w stronę Warszawy między węzłami Dąbie i Wartkowice. Można to objechać drogami wojewódzkimi, kierując się do Uniejowa lub Kłodawy. Korki tworzą się na A4 w stronę Katowic. Pojazdy tłoczą się w Małopolskiem, głównie na obwodnicy Krakowa od Łagiewnik do węzła Kraków-Bielany. W Śląskiem z kolei tłoczno od punktu poboru opłat Brzęczkowice do węzła Mysłowice. Zwalniamy także na S6 pod Trójmiastem, kierując się na południe na wysokości węzła Kowale. S8, dojazd do Warszawy od Nadarzyna tu też wolniej, zwłaszcza na wysokości Janek. Na trasie toruńskiej w stolicy też zwolnimy, mniej więcej od Łabiszyńskiej do Wisłostrady. Problemy również na dolnośląskiej S8. Między Sycowem a Oleśnicą jest blokada w stronę Wrocławia. To po tym, jak na wysokości Szczodrowa dachowała osobówka, to niestety wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Można to ominąć zjeżdżając z S8 węzłem Syców Zachód. A na koniec krajowy Dziesiątka Bydgoszcz-Toruń. Tutaj nie przejedziemy przez okolice Cierpic, gdzie bus zderzył się z samochodem ciężarowym. Można wybrać inną trasę, to na przykład 80. Teraz już Krzysztof Zyblewski i skrót serwisu Trójki. Przy spalonej hali targowej na warszawskiej Białołęce wciąż jest 6 zastępów Straży Pożarnej. Dogaszenie zakończyło się, teraz strażacy dozorują miejsce pożaru ze względów bezpieczeństwa. Hala przy Marwilskiej zaczęła się palić poprzedniej nocy. Było w niej ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. A wojewoda mazowiecki zapowiedział, że dziś lub jutro zapadną decyzje w sprawie uruchomienia środków kryzysowych na pomoc najemcom. 180 tysięcy maturzystów za pół godziny napisze egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci liceów i techników muszą wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na takim poziomie. Na angielski zdecydowało się 70% zdających. Absolutnie wybija się ten przedmiot w stosunku do innych przedmiotów. Drugi w kolejności przedmiot jest zazwyczaj wybierany przez około 25-30% zdających, więc dwa razy tyle osób przystępuje do egzaminu. Mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Rozszerzony angielski maturzyści będą pisać 150 minut. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób mogło przyjechać do Polski pod pretekstem studiowania, jednak nauki nie podjęły. Rząd sprawdza szkoły wyższe, niektóre uczelnie prywatne traktują zagranicznych studentów jako źródło zarobku, pisze dziennik Gazeta Prawna. Jak zaznacza, studenci z Rwandy, Turcji czy Zimbabwe chętnie podejmują studia w Polsce, bo studencka wiza umożliwia zarówno pobyt w Unii, jak i legalną pracę. W praktyce większość cudzoziemców wcale nie zaczyna studiów, ale czesne płaci, informuje dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdza, że powołano międzyresortową grupę roboczą do wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym. Pełny serwis Trójki o 9:00. Z prognozy długoterminowej wynika, że lato tego roku może być ekstremalnie ciepłe. Niewykluczone, że w czerwcu na zachodzie kraju będą upały do 36 stopni Celsjusza. Taką informację podaje dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A dziś będzie słonecznie, choć nie aż tak ciepło. Od 14 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej i w obszarach podgórskich Karpat do nawet 23 stopni na zachodzie kraju. 26 minut pozostało do godziny 9:00. Tu Trójka i audycja poranna. No a teraz posłuchamy Pablo Pawo i Ludzików. Przetańczone serca w Trójce. Przetańczone serca. płaszczu jak niepewna wciąż ręka alkoholem w strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemrany gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Coraz więcej plastikowych butelek z napojami ma nakrętki przytwierdzone. Zbiórki charytatywne tych nakrętek odchodzą więc w siną dal. A państwo sprawę nakrętek komentują. Dwie dwójki i siedem trójek. W tej chwili nakrętka mnie rani wokół ust albo mi zatyka nos. A w imię czego ja mam pić ten napój niewygodnie? W związku z tym męczę się, żeby ją oderwać. No i z tej złości różnie mogę zrobić, chociaż i tak zawsze wyrzucam tam, gdzie trzeba, czyli do kosza. Pan wspominał tam, że brakuje na rynku 60% tych nakrętek. Ale przecież taka była akcja, że oddajemy puste butelki bez nakrętek. Nakrętki były oddzielnie zbierane. Problem, wydaje mi się, nie dotyczy tylko nakrętek, tylko w ogóle recyklingu. Ja akurat wytwarzam, można to tak nazwać, dużo odpadów papierowych. Kiedyś chętnie zawoziłem do szkół, które zbierały tą makulaturę, ale teraz, no niestety, nic się z tym nie da zrobić. Ta makulatura, żeby ją wywieźć, ja muszę za to zapłacić i dopłacić do tego, żeby się pozbyć tego odpadu. Dziękujemy za te głosy i wciąż zachęcamy do kontaktu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i numer telefoniczny 2 2 7 3. I ten numer teraz może się przydać, bo mamy dla słuchaczy trójki wyjątkowe zaproszenia. Dzisiaj o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się przedpremierowy odsłuch nowej płyty duetu Matylda Łukasiewicz, czyli mówimy o Matyldzie Damięckiej i Radku Łukasiewiczu. I jeśli chcą państwo wziąć udział w tym odsłuchu, wystarczy zadzwonić teraz do Staszka Perzyny, czyli na 2 2 7 3, i taką chęć wyrazić. No, doboru słów już państwu podpowiadał nie będę. Na wieczorny odsłuch płyty Matyldy i Łukasiewicza zapraszamy w imieniu Gosi Jakubowskiej. No a pewną zajawkę wysłuchamy teraz, bo teraz właśnie Matylda i Łukasiewicz, Kastet w Trójce. Nie będę kicią, ni foczką, ani pieskiem, i nie zamruczę. Noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język w kar- kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam w rękach wiatrowody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Ciekawe, jak taki utwór poradziłby sobie na Eurowizji. Eurowizji, no już nie tegorocznej, bo ta za nami. W zeszłą, czy w minioną, w ostatnią sobotę odbył się koncert finałowy, zwycięstwo Szwajcarii, to wiemy. No ale czy było apolitycznie, jak sugerują organizatorzy Eurowizji i Europejska Unia Nadawców? Hasło zero polityki jest wpisane w regulamin Eurowizji, a mimo to okazuje się, że tej polityki nie brakuje, a nawet są tacy, którzy twierdzą, że jest ona na każdym kroku. Tu patrz kazus Izraela i tegorocznego występu. Tym politycznym wątkom przygląda się Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, na pewno. Polityka jest obecna na konkursach Eurowizji bardzo mocno. Jest taki brytyjski komik, John Oliver, który prowadzi w amerykańskiej telewizji program Last Week Tonight, przegląd tygodni. Tłumaczy Amerykanom bardzo często w wesoły sposób zawiłości polityki międzynarodowej. Często opowiada o tym, jak działa Europa. To dla Amerykanów jest zawsze coś ciekawego. I on między innymi w jednym z odcinków w 2014 roku opowiadał o Eurowizji. I on określił Eurowizję czymś takim. Raz do roku ma miejsce taka najbardziej zwariowana rzecz, jaką można obejrzeć. 47 europejskich krajów przekształca tysiące lat etnicznych, religijnych, narodowych napięć w serię 3-minutowych, dziwacznych, muzycznych katastrof. I moim zdaniem to jest najlepszy opis właśnie Eurowizji, bo mamy tam po prostu całą masę sporów, choćby od głosowania, prawda? Nigdy nie dostanie Azerbejdżan punktów od Armenii, nigdy Armenia nie dostanie od Azerbejdżanu. Myślę, że przez wiele, wiele lat Ukraina nie da punktów Rosji, jeśli tylko Rosja kiedykolwiek wróci do Eurowizji i vice versa. Grecy nie dadzą punktów w Macedonii. Macedonia nie da punktów Grecji. Tu już jest polityka, ale mamy też politykę, bo to bezpośrednio na scenie wygląda, prawda? W tym roku nie można było wnosić flag Palestyny, bo w ogóle flagi Palestyny są na liście flag zakazanych na Eurowizji. Obok flag Kosowa, Górskiego Karabachu, albo na przykład Państwa Islamskiego też jest wypisane, nie wolno wnieść flagi Państwa Islamskiego. Ale pojawiała się ta flaga Palestyny w tym roku. Włoska reprezentantka na przykład pojawiła się z flagą Włoch, ale w czarnej sukience. I tak machała tą flagą, żeby co jakiś czas te kolory włoskiej flagi plus czarny układały się w kolory flagi palestyńskiej na przykład. Z kolei Erik Sade, to jest kiedyś, kilka lat temu reprezentant Szwecji, który w przerywnikach występował, miał wokół przegubu zawiązaną arafatkę. No nie jest to flaga Palestyny, ale ten rodzaj chusty jednoznacznie się z Palestyną kojarzy. Erik Sade tłumaczył, on jest z pochodzenia, ma korzenie palestyńskie parę pokoleń wstecz, że to tylko było wyrażenie jego korzeni, no ale wszyscy wiemy, że to też miało polityczne znaczenie. No i oczywiście ta cała awantura o to, czy ma być Izrael, czy ma nie być Izraela, manifestacje na ulicach Malmö. No przeciwnicy obecności Izraela mówili o tym w ten sposób. Posłuchajmy tych argumentów. Uważam, że Izrael powinien zostać w tym roku zdyskwalifikowany, tak jak wykluczono z Eurowizji Rosję i Białoruś po tym, jak doszło do ataku na Ukrainę. Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców mówi, że nie miesza się w politykę, ale to nieprawda. Konkurs Eurowizji zawsze był pełen polityki. To kiepska wymówka. A z kolei podczas manifestacji Solidarności z izraelską reprezentantką padały takie argumenty. Eden Golan, she has amazing voice. Eden Golan pięknie śpiewa, ma wspaniały głos i tylko to powinno być poddane ocenie. A pod jej adresem pada tyle okrutnych słów. Ona nie jest niczemu winna, po prostu chce śpiewać, dlatego ja jej bronię. To ważne, by z nią być. No a z drugiej strony, Michale, ta piosenka izraelska, prawda, która pierwotnie miała się nazywać październikowy deszcz, jeśli dobrze pamiętam, October Rain, z nawiązaniami do właśnie ataku, no nie tego Izraela na Palestynę, ale tego wcześniejszego Hamasu na Izrael. Tutaj też jest polityka, mimo że tekst i tytuł trochę zmieniono. To prawda, jest polityka i teksty trzeba wysyłać do Europejskiej Unii Nadawców piosenek dużo wcześniej przed konkursem właśnie do wglądu. Jeśli tam są jakiekolwiek aluzje polityczne, to EBU, czyli Europejska Unia Nadawców, organizator Eurowizji, nakazuje zmianę tekstu. I była taka historia też lata temu, kiedy to Gruzja wysłała, w 2009 roku dokładnie, wysłała na konkurs Eurowizji piosenkę zespołu Stefan and 3G i ona miała tytuł Put in Disco. Tam była przerwa między put a in, ale kiedy to śpiewali na scenie, był to Putin Disco i tam był taki refren We don't wanna put in, co można było zrozumieć, nie chcemy Putina. No i nakazało EBU zmienić tekst gruzińskiej reprezentacji. Gruzińscy artyści nie zmienili tekstu i Gruzja została wyeliminowana z konkursu w 2009 Eurowizji. Także zdarzają się i takie z tekstami polityczne rzeczy, ale na przykład Iveta Mokuchyan to była reprezentantka Armenii w 2016 roku i ona na przykład przyniosła na konferencję prasową flagę Górskiego Karabachu i niemalże ją zdyskwalifikowano, choć to była tylko konferencja prasowa. Ona chciała się solidaryzować jako Ormianka z Armenii z Ormianami z Górskiego Karabachu. Ostatecznie została w tym konkursie, jakieś przeprosiny były wystosowane, ale kiedy w 2012 roku był finał konkursu w Azerbejdżanie, to Armenia w ogóle nie pojechała w ramach protestu, żeby się tam nie pojawić. Liban na przykład w 2004 roku zrezygnował w proteście przeciwko temu, że Izrael dalej jest w konkursie. Kiedyś Liban był również reprezentowany w Eurowizji, już 20 lat reprezentowany nie jest w akcie protestu wobec Izraela. Chodzi o to, że nie wolno w telewizji libańskiej transmitować występów izraelskich artystów. Taka ustawa weszła w życie. No a skoro występują artyści z Izraela na konkursie Eurowizji, to musieliby zrobić Libańczycy jakąś przerwę na czas tej piosenki. Na to się nie zgadza Europejska Unia Nadawców i Liban się wycofał. Polityki jest naprawdę dużo podczas tych koncertów. Dość powiedzieć, że już w latach 70. w 1974 była piosenka portugalska wystawiona. Wtedy Portugalia zajęła 14 czy 15 miejsce, ale ta piosenka stała się kilka miesięcy później hymnem rewolucji Goździków, która obaliła dyktaturę wojskową. To właściwie odegranie tej piosenki w radio było sygnałem dla spiskowców, żeby rozpocząć tę rewolucję, która właśnie przywróciła demokrację w Portugalii, więc potrafiły piosenki z Eurowizji być sygnałami do właściwie wybuchu demokracji, więc tych historii jest cała masa. Razem nas Bahato zespołu Gryndżoli ukraińskiego, hymn pomarańczowej rewolucji, też był piosenką z Eurowizji. Rusłana Łyżyczko, która wygrała kiedyś dla Ukrainy po raz pierwszy Eurowizję, kilka miesięcy później stała się jedną z głównych gwiazd tego Majdanu pierwszego, który pomarańczowej rewolucji, który na Ukrainie po raz pierwszy taką pełną demokrację przyniósł. Więc mówią bardzo dużo o braku polityki organizatorzy, a ta polityka jest za każdym razem w każdym konkursie. I na to musimy być wyczuleni i o tym pamiętać na pewno, śledząc Eurowizję, także tę przyszłoroczną. Teraz też odegramy utwór, ten zwycięski z tegorocznej Eurowizji, ale proszę Państwa, to nie jest sygnał, żebyśmy cokolwiek robili. Po prostu usiądźmy i posłuchajmy. O polityce w Eurowizji opowiadał Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend. You'll tell about life, but the good and the bad better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched. It's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, oh, let me taste the lows and highs. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. Nemo, The Code, najlepsza piosenka i występ, no po prostu zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Ale to nie kończy porannej audycji w Trójce. Na zakończenie zagrają dziś Gorillaz, bo tak, poniedziałkowe poranne ZD3 właśnie zamykamy. Po dziewiątej dobrego dnia życzyła będzie Państwu Justyna Grabasz, a Michał Kowarski, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik i Robert Grzędowski mówią już do usłyszenia. Yeah.